¿Cuándo me las debo así? No te aseguro, mira, yo la tengo. Ya no es total. Sí. La gente me dice, la gente me dice. Pakistán, Mansur Bandez, Farmuré, Khlaf, le queda. ایک تو نئے لوگ آتے ہیں پہلی بار, مضمون ہمارا جدا ہوتا ہے, بیٹھتے آخر میں سمجھ نہیں آتا ہے, آتے ہی پہلی دفعہ ہیں اور بیٹھتے بھی آخر میں ہیں, تو بس تو اس کا میں کیا کروں. تو پرانے لوگ وہ سب سے آگے آ کر بیٹھے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا آ کے آئے آگے بیٹھے ہیں. کیا حال ہے آپ کا جی؟ ٹھیک ہو؟ ایسیوں سے کچھ شور تو کم ہوا نا؟ ہاں جی, مادہ تین پنکھے ٹھیک. جی بزرگ کی پہلی دفعہ آیا جس کا تعارف نہیں ہوا. آپ بول بزرگ جی, چاروں کلاس پڑھے ہیں آپ؟ تو آپ لوگوں کو تو پانچ سال میں دیکھا ہی نہیں ہے جی. امتحان آپ کا لیا ہے میں نے کہ نہیں لیا؟ امتحان لیا تھا. اچھا اچھا جی, آپ کا جی سب کا لیا تھا جی. یہ بزرگ جی آپ بھی ساتھ ہیں ان کے؟ سارے امیر صاحبان ہیں کہ نہیں؟ اچھا اچھا. ایک دفعہ ایک دیہات میں ہماری جماعت گئی نا, تو ایک آدمی آیا بڑا خوش ہو, اس نے کہا دس جماعت رکھ لے, یہ ٹول امیر صاحبان. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. انسان کی خوش قسمتیوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس کو اللہ پاک نیک گمان خوش زبان کر دے. نیک گمان خوش زبان, یہ انسان کے نصیب آور ہونے کی اور خوش قسمت ہونے کی علامت ہوتی ہے. یہ جو آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن, تو برائی کا بدلہ نیکی سے دے. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, پھر تیرا جانی دشمن تیرا جگری دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, لیکن یہ بات جو ہے بہت صبر والے لوگوں کو ملا کرتی ہے. عظیم, اور بہت خوش نصیب نصیبور لوگوں کو یہ بات ملتی ہے. یہ بات بہت صبر والے لوگوں کو ملتی ہے, بہت نصیبور لوگوں کو ملتی ہے. خوش زبان, نیک گمان. امیر اعظم صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا, کہ دو مسجدوں کے امام تھے, تو تھے دونوں ان پڑھ. بلکہ انگلینڈ والا لطیفہ کافی اثر نہیں سنایا جی؟ یاد ہے آپ کو سر, انگلینڈ والا لطیفہ ایسے ہے کہ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک انگلینڈ کا لڑکا تھا, نومر لڑکا تھا 16-17 سال کا, تو اس نے ہمیں انگلینڈ کا لطیفہ سنایا. اس نے کہا اس طرح ہوا جی کہ ہمارے محلے کے جو امام صاحب مفتی صاحب ہیں, ان کے پاس ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ایک علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے پاس امام نہیں تھا, وہاں پر اماموں کی کمی ہوتی ہے, یہاں مسجد بن جاتی ہے, دینی فضا بنتی ہے, پھر ان کو امام کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں لوگ آئے امام لینے کے لیے, تو یہاں پر ایسے ہوا کہ یہ آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ بس فکر نہ کرو تمہارے لیے امام آ گیا. کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میں تو چلہ لگا کر آیا ہوں جماعت میں, اور مجھے کچھ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی تھی, میں آپ کو بہت مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا امام ہو. یا اللہ, مفتی صاحب نے امام بنا کر بھیج دیا. کہتے ایسی مسجد تھی جہاں پر امامت پر جھگڑا تھا, کچھ لوگ بریلوی مسلک تھے وہ اپنا امام لائے ہوئے تھے, اور جو دیوبندی مسلک تھے وہ مجھے امام لے گئے. اتفاق کی بات دونوں امام ان پڑھ تھے, دونوں ان پڑھ. تو آخر انہوں نے کہا کہ کچھ نماز نہیں یہ پڑھائے گا, کچھ یہ پڑھائے گا, پھر جو ہے آمین کا جو ہے تو مناظرہ کرائیں گے, تو جو ان میں سے جیت گیا تو اس کو امام بنائیں گے. تو ٹھیک ہے. تو یہ کہتے اس طرح ہوا کہ بیٹھے آمنے سامنے یہ, تو یہ ہمارے جو دیوبندی مولوی صاحب تھے اس سے پوچھا کہ تو کتنا پڑھا ہوا ہے, کتنا پڑھتا. اس کو کسی نے بتایا تھا کہ جب تجھے پوچھا کتنا پڑھا تو کہنا کہ میں فارغ التحصیل عالم ہوں. تو اس نے جب سوال کیا تو اس کو اتنی لمبی بات بھول گئی, اس سے فارغ التحصیل عالم بھول گئی اس سے. تو اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں, تحصیل پاس ہوں. اس نے کہا تو کیا پڑھا ہوا ہے؟ سی بی آ کے سر پڑھتا. اس نے کہا تحصیل سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے کہ ضلع ہوتا. اس نے کہا میں ضلع پاس ہوں. بس وہ دوسرا آدمی ڈر گیا. انہوں نے کہا تحصیل اور ضلع میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. اب ضلع والے علم اس نے میرے ساتھ بولا تو میں کیا کروں گا. بس اس نے خیر میں سمجھی کہ بھاگ گیا جی. دوسری بات کیا تھی جو پہلے لطیفہ سن؟ ہاں وہ میرا دم سال لطیفہ سنایا. اس نے کہا کہ دونوں امام تھے, دونوں ان پڑھ تھے, تو لوگوں نے کہا کہ ان کا مناظرہ کراتے ہیں. تو چلے گئے تو ایک نے کہا کہ ایک امام دوسرے کو کہتا ہے صاحب جماعت سر تکورا کہ بیان دوران کے آپ جماعت تکورا بیان دوران کے دے کہ کال کہیے. کیا بات تھی؟ کہہ کے ایک نے کہا, وہ ایک مولوی صاحب نے کہا نہ, اس نے کہا دوسرے نے کہا کہ تو پھر ایک نے کہا دوسرے نے کہا بس دونوں نے کہا مناظرہ ہو گیا جی. ایک مقتدی نے کہا کہ کیسے مناظرہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس سے سوال کیا اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے. میں کہہ رہے جب اس سے میں نے کہا اللہ ایک ہے تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ ایک ہے, ساتھ رسول بھی ہے. کتنی پیاری بات اس نے کی. کہتے پھر میں نے جب اس کو کہا پانچ بنا مانتے ہو اسلام کی؟ تو اس نے اسے کہا کہ محکم مانتا ہوں. مطلب اتنا اچھا آدمی تھا, اس کے ساتھ کیا بات کرنے کی ضرورت تھی. دوسرے سے کہا کہ مناظرہ ہو گیا. اس نے کہا مناظرہ کو, اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا میں نے اسے کہا تمہاری میں ایک آنکھ نکالوں گا. اس نے کہا میں تمہاری دو نکالوں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں پانچ دانت تمہارے توڑ دوں گا. اس نے کہا میں تمہارے سارے توڑ دوں گا. اب تم بتاؤ میں اس کے ساتھ جھگڑے کر سکتا ہوں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے, دیکھ گبان اور بد گبان کی سوچ ہے. تو سچ بات ہے بدگمانی سے دن کے 24 گھنٹے ہم اپنے قلب کو برباد کر رہے ہوتے ہیں, اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ بدگمانی کے لیے ثبوت چاہیے. جو آپ بدگمانی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, اپنے نفس کو بھی ثبوت دینا پڑے گا, اور اگر وہ عمل جو ہے اخلاقی نہیں ہے قانونی ہے تو عدالت میں آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. کوئی آدمی کہے کہ اس بات نے بدکاری کی ہے, اس عورت نے بدکاری کی ہے, تو عدالت کہے کہ چار گواہ لاؤ. چار گواہ نہ لائے تو 80 دریس کو لگیں گے, 80 دریس کو لگیں گے. یہ سزا ہے. قذف اس کو کہتے ہیں حد قذف, کیونکہ شریف سے ثبوت مانگے گی. تو ابھی ہم اور آپ اپنے اپنے دل میں غور کریں نا کہ صبح سے شام تک جو بھی سامنے آتا ہے کوئی نہ کوئی بدگمانی اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. ہمارے باطن فیرون اس کے بارے میں خیال چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خیال بدگمانی ہوتا ہے. ایک لطیفہ اور یاد آ گیا اس نے, پرانے زمانے میں غلام باندھیا بکتے تھے نا. ایک آدمی غلاموں کی منڈی میں گیا, اس نے ایک غلام خریدنا چاہا تو نیکی کا دور تھا. مالک نے کہا کہ یہ غلام میں بیچ رہا ہوں سال میں ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا لوگ روزانہ 100 جھوٹ بولتے ہیں, سال کے ایک جھوٹ خاص کیا بات ہے, اس نے لے لیا. جب لے لیا تو اس کو جھوٹ والا دن آ گیا. جھوٹ والا دن جب آ گیا تو اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر تو اس کی گردن کے کچھ بال لے آئے, ڈاڑی کے گردن والے جو بال ہیں اگر کچھ لے آئے تو میں ایسا منتر ایسا دم پڑوں گا کہ تیرا تابے دار ہو جائے گا. تو عورت کی بڑی بیوقوفیوں میں سے ایک بیوقوفی یہ ہوتی ہے کہ خاوند کیسے تابے دار ہو. اس کمزور نقطے سے آپ بہت اپنے لیے بہت چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جتنے جھوٹ فریب والے دمگر ہوتے ہیں نا, بس اس سے اپنا ان کی دکان اسی پر چلتی ہے. تو اس نے کہا کہ جب یہ سو جائے تو اس طرح لے کر اس کے دو چار بال کر لیں. ٹھیک ہے, خاون سے کہا کہ جی میں نے تو آپ کا نمک کھایا, آپ کا تابے دار نوکر ہوں, آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنے کے منصوبے میں ہے. تو خیال رکھنا کسی وقت تکرا کر اس نے اس کی کوشش کی تو پھر اپنے آپ کو بچانا. بس میں نے تو کہہ دیا نزدیک کی بات. یوں خاؤں سویا ہے, گھر والی آئی ہے رات کو اس طرح لے کر بال لینے کے لیے, جو اس نے اس طرح رکھا خاؤں اٹھا اس نے پکڑا اس کو اور اسی جگہ رگڑ دیا. 3 سال کا اس کا ایک جھوٹ تھا. سورہ سواد میں آئے تھے, وہ کیسی آئے تھا جی, کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے, ایک کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے. ناجتن واحد ہے, اس کی تو 99 دمبیاں ہیں, ولی ناجتن واحد ہے, میری دمبی ہے. آگے کس طرح ہے, اور یہ وہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے, اور ہے بھی بڑا باتونی ہے, باتیں کرنے کے بھی بڑا ماہر ہے. وزن پھر خطاب, ہاں جی بات کرنے میں بڑا ماہر ہے, اس یہاں بات کرتا ہے تو لوگوں کو قائل کر دیتا ہے کہ یہ دمبی بھی اس کی ہے. داؤد علیہ السلام نے بیان سنا اور بیان سنتے وقت فوراً اس کا بیان سنتے وقت ان کی زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے, قال لقد ظلمك, کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے. تو باغلی آیتیں اتنی ڈانٹ ڈپٹ والی آ گئیں, یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا. آگے جی ویضلک عن ان الذین یضلون عن سبیل اللہ شدید بما نسوا یوم الحساب. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہمیں تم نے زمین میں اپنا نائب بنایا. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو. اور آگے کس طرح ہوا, بالحق ولا تتبع الہوا, اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اور جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے ایسا عذاب ہے. تو یہاں کیا خطا ہو گئی ہے کہ جو اللہ پاک کے طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کا خطاب آ گیا ہے, تو اللہ کا خطاب اپنی مخلوق کے لیے. اس کو اگر میں ایسے بیان کروں کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام سے دارتی معاملے میں غلطی ہوئی تھی تو میرا ایمان چلا گیا, جیسے بات تفسیر والوں نے لکھ لیتے ہیں ناہل لوگ. اور میں یوں کہوں کہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے ایسا خطاب کیا تو اللہ کا خطاب مخلوق کے لیے, وہ تو میں صرف اس کو بیان کرنے والا ہوں, اور پہلے میں اپنا سٹیٹمنٹ دینے والا ہوں, اپنا بیان دے رہا ہوں ان کے خلاف. بیان سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے فریق مخالف کا بیان لینے کے بغیر اور تحقیقی عمل سے گزرے بغیر یہ بیان دے دیا تھا کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ فریق مخالف کا بیان سنے گا, بیان سننے کے بعد پھر گواہیاں گزریں گی, پھر تحقیقات کرے گا, گواہی پر جرا ہوگا. جرا کہتے ہیں گواہی پر ایسا اعتراض کرنا, ایسی تفتیش کرنا کہ پتہ چلے کہ یہ گواہی ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ ساری باتیں مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے تو قاضی کو اختیار ہے کہ پھر وہ بیان دے اپنا کہ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی شانیں بڑی اونچی ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے بھی بس بغیر پوچھے کرنا تھا. ظاہر ہے کہ اللہ نے حکومت دی تھی, ان کا عدالتی ایک ترتیب تھی, جسے آپ پروسیجر کہتے ہیں ترتیب تھی, اس پر اس نے چلنا چل کر ہی کرنا تھا. لیکن فوری ایک بات زبان سے نکل گئی کہ لقد ظلمک, تجھ پر ظلم ہوا ہے. تو اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ تحقیق کے حال کیے بغیر. اس ہفتے جو لوگ میرے پاس آتے رہے ہیں تو اس میں سخت ڈپریشن میں اور انگزائٹی نیوروسس میں گئی عورتیں آئی ہیں, وہ ڈپریشن میں سائیکیٹرک مریض ہو کر. کس بات پر؟ کہ خاون کے موبائل میں میسیج ہیں لڑکیوں کے اور کالیں ہیں لڑکیوں کی اور اس کے تعلقات ہیں, اور میں نے اس پر بڑی ڈانٹ ڈپٹ اس کو کی ہے, پھر لڑائی کی ہے, پھر میں نے اس کو گردن سے پکڑا ہے. تو ایک عورت نے کہا جب میں نے گردن سے پکڑا اس نے طلاق دے دی. تو میں نے کہا میں کیا کروں, تمہارے مسئلے کو حل کرنے کے, میں جا کر لڑوں تمہاری جگہ پر؟ کہ پہلے تو آپ کو ٹو لگانے کی کس نے اجازت دی کہ آپ اسی کسی کا موبائل لے کر اس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بلکہ ایک عورت کو تو میں نے کہا, اس نے کہا اس کے بڑے تعلقات ہیں. میں نے کہا تعلقات والیاں تو اس کو سنا رہی ہیں ڈائلاگ اور تو سنا رہی اس کو جھڑکیاں, تو اب تو بتا کہ اس خاون کا تعلق ان کے ساتھ بنے گا کہ تمہارے ساتھ بنے گا؟ کوئی بہت اللہ والا ہوا, خاک پرست ہوا, ساری جھڑکیاں سن کر بھی پھر چلو اگر کہتا ہے کہ میرے تعلقات درست ہوں ٹھیک. ورنہ دنیا دار ہوا, ظلم کی ترتیب والا ہوا تو اس طرح نفرت عداوت. تو یہ شیطان کی کوشش ہی یہ ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت, بغض, غصہ, یہ چیزیں پیدا کریں. پیدا سے ہوتی ہیں. ہمارے حضرت جی مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 69 میں بیتم سے ہوا ہوں نا, 69 میں, کتنا سال ہو گئے جی, 44 پہلے. اور حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تربیتی کام میں نے شروع کیا تو انہوں نے کہا بیت حضرت جی کی باقی ہونی چاہیے, بیت میں آپ کو نہیں کرتا ہوں, بیت وہی ہوں. یہاں تک کہ اجازت دینے تک میں نے بیت نہیں کیا حضرت مولانا اشرف صاحب سے. الطاف صاحب بیت کی نہیں ہے, مجھے شیخ سے مجھے اجازت ہوئی ان کی, میں نے بیت نہیں, خدمت کے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, خدمت میں نے کی ہے. جو ٹوٹا پھوٹا تھا الگ, حق جو ان کا تھا وہ اس کے مطابق تو نہیں ہوا, لیکن اللہ والے قدردان ہوتے ہیں, معمولی خدمت کی بہت قدر کرتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا واقعہ, سنایا نے کہا کہ وہاں ہندوستان میں ان کے مرید تھے, تو ان مریدوں میں سے ایک خاندان کی لڑکی کی انہوں نے دوسرے خاندان کے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دی, اور وہ شادی لڑکی کے مرضی کے خلاف تھی. لہذا وہ بس بیوی کے ساتھ نفرت کا رویہ اور ہتک کا رویہ ساری باتیں کرتا رہتا تھا. تو حضرت سے شکایت کی لوگوں نے, واقعی یہ اللہ والے جو ہے حضرت جی تو ہمیں بہت یاد آتے ہیں, بہت ہی پیارے آدمی سے, علم کے لحاظ سے اتنا گہرا علم کہ آدمی آپ کو صرف آدمی کم لگ رہا ہے, اور اللہ کے تعلق کے لحاظ سے جو اتنے اونچے مقام پر سبحان. تو چونکہ یہ مرید تھے, بات ماننے والے, مان کر چلنے والے, تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ بچی سے کہیں کہ وہ اپنی طرف سے خدمت کرتی رہے, وہ نفرت کا رویہ کرے یا دعوت کا کرے, وہ نظر انداز کرے جسے آپ لوگ نگلٹ کہتے ہیں, نظر انداز کرے, باتیں نہ کرے, یہ اپنی خدمت کرتی رہے, جو اس کے ذمہ کچھ آ رہا ہے یہ کرتی رہے اور بس صبر کرتی رہے. لڑکا ہو گیا بیمار, بیمار ہو کر چرپائی پر ہو گیا جی, اب اس نے دل لگا کر اس کی خدمت کی, جب شفا ہوئی تو بس اب لڑکا کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اور پسندیدہ کون ہے؟ صبر. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو کوئی صبر کرے تقوی اختیار کرے ایسے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا. ایک دوسرے بزرگ گزرے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں مولانا مجددی یعقوب مجددی جی کی کتاب بھی ہے صحبت باہر دل, مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. جب حیدرآباد دکن کا اجتماع ہوتا تھا تو حضرت جی اجتماع کے دوران کی شدت میں دعا کے لیے جایا کرتے تھے کہ ہمارے اجتماع کے لیے دعا فرمائیں. کہتے میرے پاس ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا جی میرا محکمہ میں کیس ہے اور میں سب لوگوں کو ایک رعایت دے دیے, مجھے نہیں دیتے ہیں اور میرے خلاف ہیں اور میری درخواست بھی نہیں سنتا کوئی اور میں میرا کام نہیں ہو رہا. کہتے میرے دل میں ایسے ہی آیا کہ مجھے درخواست دکھاؤ جو آپ نے لکھی ہوئی ہے. کیسے درخواست لکھی ہوئی تھی کہ ایک محکمہ اس محکمے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, سب لوگوں کو یہ چیز دی گئی ہے مجھے نہیں دی گئی ہے, میرا بھی حق ہے, میرا حق مارا گیا ہے اور یہ ساری بات. آخر اس نے کہا کہ میرا یہ حق بنتا ہے مجھے میرا حق دیا جائے. حضرت نے کہا اس درخواست کو آپ نیچے رکھتے ہیں کاغذ لیں اور جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ لکھ لیں. چند نے کہا کہ اسے لکھوایا کہ محکمہ ہمارا محکمہ تو اتنا فراخ دل اتنا ملازمین پر رحم کرنے والا ہے کہ انہوں نے کتنے آدمیوں کو فلاں فلاں چیز کا حق دیا ہوا ہے, یہ ان کو فلاں سہولت دی ہے, میں بھی محکمے میں کام کر رہا ہوں اتفاقاً میں رہ گیا ہوں, اگر مجھے بھی صورت دے دی جائے تو میں بھی دعا گو ہوں گا. تیاری درخواست لے کر کیا ہوا رکھی, درخواست آگے کی منظور ہو کر آگے اس کو ہی مل گئی. یہ اللہ والوں کے پاس جو نیک گمان اور خوش زبان, یہ جو دو ترتیبیں ہوتی ہیں یہ پتھر کو سوراخ کرتی ہیں. نیک گمان خوش زبان. یہ ہمارے حافظ صاحب جب ختم پڑھتے ہیں نا رمضان میں, تو جن حافظ صاحب ہمارے آنے جانے ان کو سمجھایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جب دو ختم کریں تو پھر دوبارہ جب پڑھیں الف لام میم تو مفلحون پر رکوع کیا کریں. کہتے وہ کیوں جی؟ میں نے کہا کہ ایک حافظ صاحب کھڑا ہو سکے مفلحون بلائے گلا ہوتا آگے کیسے ہے جی؟ ان لذے کے بول سبان علیہم آندر تو منتظر ختم اللہ علیہ خوب مالا سمعہم مالا ابصارہم غشاوۃً ولہم عذاب عظیم کلیم ولہم عذاب عظیم اللہ اکبر. پھر دعا کی یاد اس نے اٹھائے جی. میں نے کہا مفلحون بس یہ آپ سے کہا کرتے ہیں کہ مثلا میں کسی آدمی کے پاس گیا اپنا کوئی کام کرانے کے لیے اور وہاں میں نے جا کر کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کے رعایا بھی بہت اچھی ہے, آپ کے شاگرد تربیت یافتہ بہت اچھے ہیں, مل کر بڑا دل خوش ہوا ہے اور بڑی آپ کی جی وہ ہیں ایسے رحمت والے عجیب و غریب حالات ہیں. کہتے آپ پر کس دی آئے تھے؟ تو میں نے کہا جی میں میرا یہ کام ہے. کہتے ادھر لاؤ جی جلدی اس کا کام کرو. دوسرا گیا سنگا السلام علیکم جی بازار میں حادثہ ہوا ہے, آپ کے بیٹا گر گیا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تو اب آپ کا مسئلہ سننے کے لیے وہ بیٹھے گا یا ادھر دوڑے گا کہ اس کو کرے کہ اس کو اس کا بندوبست کرے؟ تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے آدمی تو اللہ پاک کے اسماء حسنا, اس لیے دعا مانگنے کی ترتیب ہے کہ مقصد علماء نے مختصر دو الفاظ مگر دیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ, یہ تین جملے بولنا یہ سب کا جامع ہو جاتا ہے. اور خاص دعا جی مانگے تو پہلے اللہ پاک کے تعریفی کلمات کہے جس میں کہ یہ ہو اللہ الذی لا الہ الا اللہ, یہ آیتیں ہیں ان کو پڑھے آج میں. پھر جو ہے تو اور جتنا اسمایا اس طرح تو میں ان کو پڑھا دوں. پھر جو ہے تھا کچھ درود شریف کے کلمات پڑھا دوں, اس کے بعد دعا مانگے آدمی. قبولیت کے حالات ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک فہم اور معرفت ہے. الطاف صاحب فارغ ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنے تہجد کے رکعت پڑھ لیے, اتنے اشراق کے پڑھ لیا, وابین کے پڑھ لیا, اتنی تلاوت کر لی, حج عمرہ تو میں کر کے آیا ہوا ہوں, بس یہی تو دین ہے. اب ایک تو مفتی صاحب سب سے آخر میں آیا, پھر آ کر سب سے آخر میں بیٹھا, مناسبت بھی اس کو ہم سے نہیں ہے, تو میری بات کو کیسے سمجھے گا؟ اس تو آیا الطاف صاحب سو کچھ ادھر یہاں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے جی صاحب, اور پیچھے ہو رہا ہے. آتا جی سب سے بیٹھتا بھی سب سے آخر میں. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہوا ہے نا کہ چرسی بنگی پیر جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت معراج میں فرمان الہی ہو رہا تھا تو ہم قریب تھے, مولوی دور تھے. اللہ پاک نے کہا بھنگ بوزا یہ پڑھے رہے تھے سمجھے نماز روزہ. کہ قریب ہم ہیں کہ یہ ہیں جی, کہ ہم جو سوٹا لگا کر وہ گوٹ پی کر جو ہم پر جو مستی ہوتی ہے تو ان کو بولی ہوگا کیا پتہ ہے. ہم کہتے ہیں نماز روزہ مفتی صاحب پیچھے تھا بھنگ بوزا تو ہم کیا کریں. سبحان اللہ. تو ظاہر چیز بہت اہم ہے, ماشاءاللہ بہت ضروری کرنا ہاں جی. دیکھیں معرفت تو باطن معاملہ ایک فہم ہے, معرفت ایک فہم ہے باطن کا ہاں جی, اور معرفت ایک تعلق ہے ذات و جلال کے ساتھ, وہ باطن کا ہے. تو ارے تصور تربیت باطن کی کرتے ہیں کہ آدمی کی یہ جگہ درست ہو جائے, پھر ظاہر اس کا. اس لیے عارفین کا تھوڑے نفل اعمال, فرض واجب تو کسی پر معاف نہیں ہے نا, ان کے تھوڑے نفل اعمال کو زیادہ قرب جاننے والے ہوتے ہیں بمقابلہ غیر عارفین کے, کہ جو بہت کثرت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی ہے, اس لیے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کمال حاصل نہیں ہوتا ہے. اور تربیت تو دورہ حدیث دورہ تفسیر نہیں ہے مفتی صاحب, وہ جدا بات ہے. عام جس کو عام فوجی بنانا ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہے ڈاکٹر صاحب 6 مہینے, اور افسر کی کتنی ٹریننگ ہے کاکول میں ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی نا. اتنا لمبا میں نے بیان کیا تو اس میں سے کتنی بات آپ نے سنی ہے. اب ان جگہ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے نا جی, تو وہ صاحبہ جتنا ابرے نقد ہے ستارنا ابر تو میں نے خوشحال ہوں چاول ذرا راگلے آخر سر کے ناستے اور دمرا سات ماہ غفل اور تا ویلی ندی سے مزن پوئے گما مزر سو گما چاہے اسے دے گا بکی کی نہیں زما پک سنی جی. ہمارا تو معاوضہ ہماری تنخواہ کھڑی ہوگی باتوں میں. آپ کو الطاف صاحب ساری بات سمجھ آتی رہی, اس کو مناسبت کہتے ہیں. پھر آپ لوگ بولتے بھی نہیں, تو نے کیا کہا میرا خاتمہ بالخیر ہو یا نہ ہو, میری مغفرت ہے یا نہیں اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ بات پھر آپ کو میرے بھائی کہیں سے نہیں ملے گی, یہ مل نہیں سکے گی. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ عام فوجی کی 6 مہینے ٹریننگ ہے اور افسر کی 2 سال ٹریننگ ہے. عام فوجی کی 6 مہینے ٹریننگ ہے, افسر کی 2 سال ٹریننگ ہے. کیونکہ اس کو منصوبہ بندی بتانی ہے, جوان کو صرف دوڑانا ہے فائر کرانا ہے جی, بعض وقت افسر نے حکم دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک 100 آدمی فائر کرتے رہیں اور یہ 900 آدمی نکل جائیں, تو ایک کورنگ فائر پر ہوتا ہے, اس نے 100 آدمیوں کو قربان کر کے 900 کو بچانا ہوتا ہے. یہ جب نکل جاتے ہیں پھر کورنگ فائر والے جو بچ گئے بچ گئے, جو چلے گئے چلے. تو یہ منصوبہ بندی, اب 100 900 کو بچانا ہے, 100 اس میں لگیں گے. تو مجھے افسوس ہوا, بڑا دکھ ہوا کہ آخر میں جب میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے. تو آپ کو شروع میں کہنا چاہیے تھا بھائی ہم نہیں سمجھے ہیں, تاکہ میں آپ کے بیٹھنے کو درست کرتا, ترتیب کو درست کرتا. نعمان صاحب آپ ساری بات سمجھتے رہے, اس کو مناسبت کہتے ہیں. پیچھے پر فردار جی آپ کو پوری بات آواز آتی رہی. ہاں جی کیا کہتا ہے جی؟ تھوڑا سمجھ گیا. تو میں کیا کروں جی, میرا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس عمر میں, میں آتا ہوں وہاں سے اور آپ لوگ بیٹھ اٹھ کر چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں, جو اسے نہیں آیا کریں. اگر آیا کریں تو پھر پورا فائدہ ہونا چاہیے, اور پورا فائدہ ہونے کی ترتیب ہے جی. اب آپ کو شروع سے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, شروع سے آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اب آواز آ رہی ہے جی. بخودار گھبرائے نہیں, چند بار آئے جائیں ہر جگہ, ایک چیز مناسبت کہتے ہیں کہ آدمی کا تعلق قائم ہو گیا. جب تک وہ پورے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ڈائلنگ صحیح نہ ہوئی ہوئی ہو تو آدمیوں کو بات سمجھ نہیں آتی ہے. آج کل موبائلوں میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, کمرے کے اندر بیٹھا جی بات کر رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی, باہر نکل کر کے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, لا الہ الا اللہ.